בחיגון חסי מוציגון סוררת חסלות חינבי חיגון דאושקן כיסון זן ושירה מבונה חלות מוי עושן יו תשופליה וסנה домой лагуна пасте вспоминаю тебя не могу заснуть ох алжана туда шед огонь и шоларак алде алжана грубо хичон и гибу хуладирирак и алжана Go!